Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 30 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja odpowie na kroki polskiego MSZ-u. Ograniczenia dotkną ambasadę Polski w Moskwie i konsulaty generalne w innych miastach. Ranny w zamachu 2 tygodnie temu premier Słowacji opuścił szpital w Bańskiej Bystrzycy. Więcej Polaków sięga po książki. Za chwilę najnowsze badanie Biblioteki Narodowej. Moskwa ograniczy polskim dyplomatom możliwość poruszania się po Rosji. To odpowiedź rosyjskiego MSZ-u na podobne ograniczenia wprowadzone w Polsce w stosunku do dyplomatów Federacji Rosyjskiej. Jakie konkretne działania zostaną podjęte wobec polskich dyplomatów, na razie nie wiadomo. Więcej Maciej Jastrzębski. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała na konferencji prasowej, że Polska od 1 czerwca wprowadza ograniczenia dla dyplomatów z Rosji. Będą mogli oni poruszać się tylko w obrębie województw, w których zlokalizowane są ich placówki. Jeśli zechcą wyjechać poza ten obszar, będą musieli powiadomić polskie MSZ. Nie dotyczy to ambasadora Rosji w Polsce oraz konsulów generalnych i kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady. Rosja podejmie działania odwetowe w stosunku do ambasady Polski w Moskwie i konsulatów generalnych w Irkucku, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu, oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Wcześniej przedstawiciele polskiego MSZ, w tym minister Radosław Sikorski, poinformowali, że ograniczenia wprowadzone wobec rosyjskich dyplomatów są związane z podejrzeniami, iż rosyjscy dyplomaci są związani z niedawnymi atakami dywersyjnymi, do których doszło w Polsce. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosja nie jest zaproszona na obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, potwierdza Pałac Elizejski. Jak tłumaczy, ze względu na prowadzoną przez Moskwę agresywną wojnę przeciwko Ukrainie. Jeszcze w kwietniu organizatorzy uroczystości 6 czerwca zapowiadali, że Władimir Putin nie zostanie zaproszony, ale pewni przedstawiciele Rosji będą oczekiwani ze względu na wkład ich kraju we wspólną walkę podczas II wojny światowej. Pałac Elizejski podkreślił teraz, że planowane są pewne gesty mające uczcić decydujący wkład Związku Sowieckiego w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Na obchodach w Normandii będą m.in. prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, Wołodymyr Zełenski i Joe Biden. Premier Słowacji jest już w Bratysławie. Robert Fico został wypisany ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie wracał do zdrowia po zamachu w połowie maja. A mężczyźnie, który strzelał do szefa słowackiego rządu za usiłowanie zabójstwa z premedytacją, grozi 25 lat więzienia lub dożywocie. Zamachowiec działał z pobudek politycznych. Wojciech Stobba. Doniesienia o wypisaniu premiera potwierdziła dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy Miriam Lapunikowa. Nie sprecyzowała jednak, gdzie będzie przebiegać dalsze leczenie polityka, który przeszedł 2 operacje po tym, jak został postrzelony. Część słowackich mediów podaje, że Robert Fico trafił do szpitala Świętego Michała w Bratysławie. Inne powołują się na źródła, według których szefa rządu przewieziono do jego mieszkania w stolicy. Ma o tym świadczyć wzmożony ruch policji, który zaobserwowano w ciągu dnia w miejscu, gdzie mieszka Fico. W ostatnich dniach lekarze informowali o poprawiającym się stanie zdrowia premiera. W jednym z komunikatów szpital w Bańskiej Bystrzycy podał, że zgodnie z własnym życzeniem Robert Fico zostanie wypisany dopiero, gdy jego stan będzie pozwalał na leczenie domowe. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Co najmniej jedną książkę przeczytało w zeszłym roku 43% Polaków, wynika z badania Biblioteki Narodowej. To najwyższy wynik od 10 lat. Prezes Fundacji Upowszechniania Czytania Maria Deskur mówi, że sięganie po książki jest bardzo korzystne dla naszego rozwoju. Jest czynnością, która jest nam wszystkim szalenie, szalenie potrzebna i nie tylko dla rozwoju naszej kultury, nie tylko dla rozwoju kompetencji humanistycznych, ale także dla rozwoju naszych mózgów, dla rozwoju naszych umiejętności krytycznego myślenia, dla rozwoju naszych kompetencji społecznych, bo paradoksalnie książka to jest relacja. Wystarczy tylko poświęcić na czytanie około 20 minut dziennie, a najważniejsza w tym przypadku jest systematyczność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Hubert Hurkacz dołączył do Igi Świątek i też zagra w trzeciej rundzie French Open. Polak po ponad 30-godzinnym boju spotkanie kilka razy przerywał deszcz, pokonał 4 setach Amerykanina Nakashimę. O swoich wrażeniach z tego tenisowego maratonu opowiedział na antenie Eurosportu. Zaczęliśmy ten mecz wczoraj o godzinie 11 i tak naprawdę nie skończyliśmy pierwszego seta i zaczęło padać, więc cały dzień czekaliśmy na kortach, aż po 5 dostaliśmy informację, że jednak nie zagramy tego dnia. Z kolei dzisiaj zaczęliśmy rano o 11, była przerwa po jakiejś godzinie, znowu na deszcz, tym razem krótko, bo około pół godziny. Następnie zagraliśmy znowu chwilę, kolejna przerwa, 2-3 godzinna i wróciliśmy i dokończyliśmy ten mecz. W trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się jutro z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Iga też jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową. Polskie siatkarki grają w Lidze Narodów jak natchnione. Dzisiaj pokonując 3-0 Koreę Południową wygrały szósty mecz w tej edycji rozgrywek. Jutro o 19 zagrają z Niemkami. Powody do zadowolenia mają też piłkarze Motoru Lublin i Arki Gdynia, którzy awansowali do finału barażu Ekstraklasy. Arka pokonała 4-2 Odrę Opole, a Motor po rzutach karnych wyeliminował Górnika Łęczna. Trener Motoru Mateusz Stolarski chwalił swoją drużynę. Tworzyliśmy sytuację i naciskaliśmy do końca i bez względu na to, czy trafiliśmy, czy nie, konsekwentnie dążyliśmy do celu i ten cel uzyskaliśmy. Mam nadzieję, że pociągniemy to. Historia, mam nadzieję, dopiero się napisze. Finał Ekstraklasy pomiędzy Arką a Motorem w niedzielę o godzinie 18 w Gdyni. W Oslo świetny występ Natalii Kaczmarek w diamentowej lidze. Polka uzyskała czas 49 sekund i 8 setnych i zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów. Przegrała jedynie z Dominikanką Marildi Paulino. Mistrzyni świata pobiegła o 5 setnych szybciej. Kaczmarek może być zadowolona? No i jest. Udało się złamać tę granicę 50 sekund, tam wygrałam również z Europejkami, więc to jest bardzo budujące i bardzo się cieszę, że na te Mistrzostwa Europy jadę, można powiedzieć, jako faworytka do złotego medalu, także bardzo to cieszy i mam nadzieję, że faktycznie o ten medal będę walczyć w Rzymie. Gdzie Mistrzostwa Europy rozpoczną się 7 czerwca, a kolejny sport w Trójce jutro o 7. Jutro także przelotny deszcz i miejscami burze z gradem możliwe w całym kraju. Na termometrach będzie głównie od 20 do 25 stopni. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci bajkę czyta program trzeci. Kornel Makuszyński. Niektóre ze 120 przygód Koziołka Matołka. 1 czerwca w Dzień Dziecka od poranka do popołudnia. Kto ten dzielny? Kto się zgłasza? Ja! Zakrzyknął w głos koziołek. Miał maleńką, piękną bródkę, a wołano na nim... Matołek! Co trzeba powtórzyć? Dzień Dziecka. Zapraszamy 1 czerwca. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór z Mrocznego Zgierza, w przenośni dosłownie, bo awaria prądu w połowie miasta, napisała pani Anna. Lights off, music on. I to dosłownie. Jest prawie 8 minut po 23. Off control. ostatnio przeczytałem, że pan Andreas, odpowiedzialny za projekt The White Eye, bardzo rzadko występuje na żywo. Dobra strona tego metalu jest taka, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jak sam napisał, wystarczy do niego napisać na Bandcampie z prośbą o tak zwaną rezerwację. Nie żeby coś, ale puszczamy oko do organizatorów wszystkich wakacyjnych festiwali. The White Eye. Szerokokątnie przenosimy się w czasie. Ten utwór kojarzył mi się ze słoneczną aurą i zastanawiałem się, jak wybrzmi po 23, ale pani Lucyna napisała, że Mike i mechanicy brzmią cudnie o tej porze. Mike and the Mechanics, jedna z pierwszych kompozycji, która powstała dzięki połączeniu sił Mike'a Rutherforda i Briana Alexandra Robertsona. Tak właściwie była to w pewnym rodzaju próba, bo panowie chcieli sprawdzić, czy ta współpraca w ogóle ma jakikolwiek sens. Jak się okazało, album z 85 i Silent Running on Dangerous Ground przerósł ich najśmielsze oczekiwania. To teraz zostajemy, i to dosłownie. I will stay. Ja mam nadzieję, że tylko to potwierdzą. The Mirrors to taki nieco lżejszy wakacyjny odpowiednik grupy The Smiths. Czy są wśród nas fani grupy Katatonia? Jeżeli tak, proszę zrobić nieco głośniej. dystans, który dzieli ludzi. Ludzi, którzy obawiają się, że zbytnio się zaangażują albo zostaną zranieni. To słowa samego Jonasa Renske, który w jednym z wywiadów przyznał, że tak właśnie możemy odczytywać przesłanie tej płyty. The Great Cold Distance i utwór, który wieńczy ten album. 27 minut po godzinie 23 to jest dobry czas na język francuski. We'll be right back. Arms, Leg, Disc, He. Fulsey Taser tak to sobie obmyślił, że jego muzyka będzie niezwykle malownicza, tak samo urzekająca jak jego grafiki, jak jego filmy. Fulsey to nie tylko Lady's He, ale też, a może przede wszystkim odzwierciedlenie jego wyjątkowych animacji. You're mine. pomoc. Pamiętam dobrze, że East East rozbrzmiewał po raz pierwszy w Off Control za sprawą kącika tajemniczej Zem. I mamy już pewność, że często typy Izy mają moc sprawczą. Raz zagrane, przemieniają się w koncerty. East East potwierdzili swój listopadowy koncert i 15 listopada zagrają w Warszawie. się, czy tylko ja tutaj słyszę echa inspiracji grupą The Cure. Horses in the Abattoir, choć na okładce wcale nie konie, a uchwycona niewinnie pewna balerina. Są takie płyty, które odkrywa się po latach, ale co najważniejsze, są takie płyty, o których mało kto słyszał. The Dirty Column. I don't want. Missing Boy. Przepiękny dźwiękowy hołd złożony Ianowi Curtisowi. Hołd złożony przez Viniego Reilly'ego, autora piosenek grupy The Dirty Column. A na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania prosto z Santa Barbara w Kalifornii, Trace to the Sun, a tak właściwie Ashkelon Sane jako ten główno dowodzący. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy przepięknej nocy, dobrych snów. Proszę zostać z programem trzecim. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winy. Jakub Skorupa, Składam się. Nas i DJ Premier, Define My Name. Słyszałaś w TV, że kryzys na świat się rozleje. Umierdzą wojny i zaczną pandemię. Mikołaj, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00.